اسلام کی زبان پہ ہر دم ہے یا حسین، قرآن کی آیتوں میں بھی پیغام ہے یا حسین، یعنی بقائے حق تیرا ماتم ہے یا حسین، قبضے میں تیرے نفس دو عالم ہے یا حسین، کی فضا یا حسین، دین کی بقا یا حسین، قلب و بلا یا حسین، سب کی صدا یا حسین، یا حسین حمد خدا یا حسین، دین کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین، صلی اللہ یا حسین حمد خدا یا حسین، دین کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین، اسلام کا امین ہے در کا جانشین، اسلام کا امین ہے در کا جانشین، روشن ہے جس کے نام سے ہر خطۂ زمین، روشن ہے جس کے نام سے ہر خطۂ زمین، قدموں میں جس کے بیٹھے گئے افلاک کے مکین، وارث ہے انبیاء کا سنبھالے ہوئے ہے دین، وارث ہے انبیاء کا سنبھالے ہوئے ہے دین، پورے خدا یا حسین کی نوا یا حسین، چلتا گئے اپنے ساتھ عدالت لیے ہوئے، چلتا گئے اپنے ساتھ عدالت لیے ہوئے، میزان عدل و روز قیامت لیے ہوئے، میزان عدل و روز قیامت لیے ہوئے، طاقت پہ اختیار امامت لیے ہوئے، قدموں میں اپنے راگ شہادت لیے ہوئے، قدموں میں اپنے راگ شہادت لیے ہوئے، اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا، اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا، اللہ کا عدو جو عدو ہے حسین کا، اللہ کا عدو جو عدو ہے حسین کا، سدرہ سے بھی بلند علو ہے حسین کا، مل جائے گی نجات جو تو ہے حسین کا، مل جائے گی نجات جو تو ہے حسین کا، زخموں سے چور چور شہ مشرقین ہے، حاصل کہیں امان سکون ہے نہ چین ہے، شور فغاں گریا ازاری ہے بہن ہے، کرب و بلا کی خاک پہ خون حسین ہے، کرب و بلا کی خاک پہ خون حسین ہے، خدا یا حسین، کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین، صلی علی یا حسین، بندہ خدا یا حسین، دین کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین، حیات تھی زمین لرستہ تھا آسمان، حیات تھی زمین لرستہ تھا آسمان، تیرے ستم کے وار پہ ہستا تھا بے زبان، تیرے ستم کے وار پہ ہستا تھا بے زبان، دریا کنارے خون میں ڈوبا ہوا نشاں، سینہ فگار مقتل آدم نوجوان، سینہ فگار مقتل آدم نوجوان، شان وفا یا حسین، شان وفا یا حسین، تیری ادا یا حسین، تو صدا یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، صلی علی یا حسین، بندہ خدا یا حسین، کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین، صلی علی یا حسین، بندہ خدا یا حسین، کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین، ہر بار اپنا سارا لٹایا حسین نے، ہر بار اپنا سارا لٹایا حسین نے، لیکن خدا کا دین بچایا حسین نے، لیکن خدا کا دین بچایا حسین نے، مظلومیت کا زور دکھایا حسین نے، قرآن بھی سنا پہ سنایا حسین نے، قرآن بھی سنا پہ سنایا حسین نے، مدد یا حسین، دین کا قد یا حسین، عقل و خرد یا حسین، حسین کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین، صلی علی یا حسین، بندہ خدا یا حسین، کی بقا یا حسین، قدر و قضا یا حسین،